الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة فتح کی دویم باب یل سمایات نا ترات لسم پوری فباغی کے منافقان عیوب او نقائص اغی خباستنا اغی عداوتنا دا پیغمبر سرا و دا مومنانو صحابه کرام سرا او پورا منافقت چې په جواب باندې اوسو او په ځړ کې بلسو. او آیت کې الله د غیب و حال بیانې مخکې مخکې د واقعې کېدونه یو کار شوی نه دی او الله مخکې بیانې چې داسې به کېږي دې ته ویلی شي دا غیب و حالت بیانول چی چاته علم نی هغه دا چې کله دی واپس تلو مدینه ته مدینه نه چاپیره چې کوم دی حد او باندو ال خلقو غفار مزینہ جوهینا اسلم او دا خلق واشجع هغه پتمو چې اوس به خلق وی چرازه چې صحابه کرامو لقبرونه وکنو یو ورپسې کټونه ووسو د هغې خو دغه عقیده و یقینو او چې کله دی په خیر خیریت سره مدینې ته واپس شو هغې ډېر ملامته کېدو چې دی به څه وي الله مخک مخک په لارې باندې وحی وکړه پیغمبر ته چې کله ته لړ شي مدینې ته نو دا بانډوال برا اخلاصي او راضی به وتا ته به داسې داسې خبرې کوي چې را ډېر سخت کارونه او ډېر ګران وخت او ډېر مصروف او خاص کر بیا د خپل مالونو او د خپل اهل او عیال او د بال بچ دیکبال او نگرانی دا ډیره ضروری و. بیا غیرتمن خلق خو د دې ډیر فکر مند دي چې څنګه چرته الزام لګي او نقصان شي دي ځان ته غیرتمن وي کنه. یقولون ان بیوتنا عوره زمون کورونه وی ډیر د پړدی دي چرته خپل تنبیه ندیلی دلی اکه مونږ ته نزا سلول شو نړیر نقصان به وشي بدنامي به وشي ډیر لوی شرم دا عذرونه پیش کی الله وی چې تلول شي ناقص وشو. څنګه نبی له اسلام مدینې ته ورسید نو دا ډېر اخلاص وشو منافقانو او نبی له اسلام ته دا عذرونه پیش کول اللہ دا آغی راز پاشک پا دی خبر اب آغی تدیر ترد رسیدو چیو پل اب آغی منصوبہ جوڑکڑا تدبیر بے اوکو دخپل دان دا صفائے دا پار بے عذرون جوڑکڑو حدی پل اللہ رب العزت با دا آغی راز خکارک چی اقولون بے السنتیم اسے پجبہ لگیا دی اسے پجبہ لگیا دی زلو کی دانشتو په دغه خواصتونه دي اته پوری سيقول لك المخلفون زردا چوایي وتا تا خلق چې پاتې کړی شي دي د حدیبیه نه سمره د برکت د کار نه پاتې شو حدیبیه ګور هغه کې شریک نشو د الله د رحمتونو او د برکتونو وخت او د الله رب العزت ډیر مقصودی او مطلوبی خبرې داغی ندی پاتشو صحابه اکرامو درجات عالیات چغی پا حدیبیه کی کم کردار ادا کو داو پا تاریخ کی نئی ریگی اداغی نکم خلق پاتشنو بس دغا ور پورا ذلت تی دغا رسوائی داغی دا پارا پورا دا مخلفون یہ ذکر کرده مخلفین نا اشاره دې سره چې دا د الله فیصله و چې دی بنځي دې د دې لایق نه دی دې د دې موقع مستحق نه دی چې دې موقع ته دې راشي دا د عمر او د ابو بکر او د دې خلقو حال ښه هغه الله رب العزت ساتلی دې خاص وختونو د پاره د شجاعت او د بادره د پاره ته د منافقانو کار نه دی نو مخلفون معنا دا الله پاتې کړی وو الله ولا سزا ورکوله چې دا خلق د دې لایق نه دی نو زردا چې وایي با هغه رستو شوی او پاتې کړی شوی خلق د حدیبیه نه او دا سوق دی من الاعراب دا چا پیرا دا مدینینا چا بعد دی قبائل دیو منافقان و خلقو خاص منافقان داو من الاعراب سبوی شغلتنا اموالنا و اهلونا دو خبری ذکر کلی او دا دوار دیری ضروری دی دا خو د صحیح اسلام او د صحیح مسلمانانو په فرایضو کې داخل دي چې د خپل مال حفاظت او د خپل آل او عیال حفاظت فرض دي که په دې حفاظت کې او سړی قتل شنو شهید دي دا ډیر ضروری کار ځکه هغه ته دا معلومات وکنه چې دا عذر زموږ به خامخا قبليږي ځکه ډیر صحیح خبرې رانیولې دي ښا مشغوله کړی موږ لرا خپل مالونو اموالونا خپل مالونو اموال یې نه دی ویلې تش چې اموال او شغلتنا الاموال والاولاد نه اموالونا یې ویلې چې زمون خپل مالونو زمون خپل روزي زمون خپل رزق او نوړې هغه نه تبا کېده بس اموالنا دمونږ خپل مالونه موږ د هغه حفاظت نکو او اهلونا زمونږ خپل اهل او عيال اهل او عيال ډیر د زړه د درد اولاد چې سړی ته نه جدا کېدې نشي او چې سړی راوځي نو ساډو به پی راځي چورګه بیا کور ته ځم چې هغه واړو باندې لاس ما سره کومه خپلې کومه ډیر د مینې او د محبت منافقان وي ښه ثوی دا ډیر خالص مؤمنان دي او دې د هر چا حق ادا کوي مده یو سره ځکه مرګره کچی دام اشاره کوي چې مونږ ډیر غیرتمن خلق یو کنه مونکو پا خپل با عزتی باندی مرک دیده مونگ ده پارن که نوم چاواغ استو نمونگ با پاگا وقت باندی ملویو بس چی پلانی دی پا کسا که سلیخ کارش اوی ده مونگ ده پارن مرک ده کنه انور گرو جاڑی وا او باچا گردی وا ستر پردنشتا گل عزار رازا او خبری بیداسی کولی دا منافق صلی حال لکھا چتی جبی خلیتاو گوری او پل داغا عملتاو گورن حیران بشی نمشغول کړی موږ لرا خپل مالونو یې حفاظت خپل مالونو سمبالغ او دغه سه حفاظت خپل اهل او د بال بچ او بیا موږ اقرار کو چې موږ نړی رغټه غلطی وشو اډی رغټ ګناه را نو شو نو زکتا ته سوال کو چې فاستغفر لنا ته موږ لپاره بخنه واړه گناه رانا شوی دیوی خپویی گو غلطی منوخ پلا نوستو که داسو که چه اللہ نسوالو که چه منتا بخنو که منتا معافیو کی فاستغفر لنا تو طلب دا بخنو که دا منتا پار دا اللہ نا منگا دیر خپویو پدی کار باندی چه دا منتا دیر زبردست مقبات شوان او نور سیلاج نکی گی نو بس تبو مل نا سوال کیا مونږ به کوم چې را باخنه را توکي دا ځي په خپل خیال کې ځان داسې کو چې معذور یې یو پرشتیا معذور یې غرس تر راضی هغه ته الله رب العزت بغیر د درخواست نه معافي کړی دا خو دې ځان دې معذور نه دی او ځان یې معذور کړ نو صلی دی راس کار کوي ښا دی خوې چې زمون کار بوشي ازه پړ دبا راشي همو په پیغمبر تخپل او در پیش کو نو الله به رضو کو یقولون واذا منافقان بالسنتهم په دې خپل جبو ما ليس في قلوبهم هغه خبرې چې زړونو کې نشته ما ليس في قلوبهم زلونو کې بالکل دانشتا چې دا پیغمبر حق دی دا مؤمنانو او صحابه کرام چې څه کوي دا دین دی او دا حق دی نشتا او نه دا په زړه کې شته دی چې موږ ته د بخښنې محتاج یو اسه په جواب وي هیڅ کار نشتا چې ګنې پیغمبر دې موږ له بخښنه واړي پجب یوسوی پزلو کی بلسدی لیسا فی قلوبیم اگا خبری چنشتے پزلونو دا دی کے چیغا دا دین سر محبت تے و پیغمبر سر محبت تے اگا داغی نپات کے دلو داغی مرگرتیا پر خود دلو دا گناہ دے دم داغی پزلو کی نوچی دا گناہ دے خوبا ساغی تیخ پلزان سفا کاؤنو په دې باندې ډېر بد ګڼل ښا چې ګره الله طرف نه وبي دا حکم راغی چې یقولون بلسنتهم مالی سفی قلوبهم زلون مې دې سره اوچاو ته نو ولې رد کو په دې باندې چې منافقان یې خو پوره منافقان یې موږ وی چې تاسو کمزوري مسلمانان یې اگر فی قلوب مرضون چو تویلی شکا نا تاسو پاخ منافقان یہ خواه نوس و تعالی تعلیم ورکی چکور دے اسلام عقیدہ دادا خواه مسلمان باغ سلی چاگر کے دے اسلام عقیدہی او دے اسلام عقیدہ سدا چه نفع و نقصان دا اللہ پہ اختیار کرده چاله چه اللہ خیر ورکی سو کتی اغسطه نشی ما ابتح اللہ لنا من رحمت ولا ممسک لها فاتر کی ویلو اللہ چاہتا دخپل رحمت دروازی کلاو کی نو که خلق دیر خپی و دیر غصی مدعی لاک برا چاہے نو سکول خونشی کنه چې الله چاله ورکي هغه نه هیڅوک نشي اغستې او چې الله دې جان من کی بن کی محرومې کی نو ولې څوک ورکول نشي دا عقیده د اسلام ښا دا ته دلته ولي بیانې څنګه منافقانو دا عقیده و چې څوک مدینه کې پاتې شو نو هغه په خیر پاتې شو هغه معزز شو هغه در سوای نه بچ شو اجي څوک لال دي سره مکی ته هغه ذلیل شو هغه رسوا شو کار څو چل پیو شو نو الله په دغه عقیده رد کوي چې نه دغه اختیار د الله په لاس کې دی دا امن په دې کې نه دی چې ته کور کې نه پلکلی کې کې نه او د جګړې ځای ته نزی د جهاد میدان ته نزی نو بچ شوی په امن پات شو نه نه او کلیانی نو ضرر به عمومی نقصان به عمومی نو تعلیم دا عقیدی ورکی گور دا قرآن همیشه دا کار دعوت خپل نه پریدی کن کار سوکی که منافق دے که مشرک دے کار سوک دے و مسئلہ بواتا کئی قل ہوایا واتا ومن یملکو لکم من اللہ شین سوک با واکدار شی و زیموار شی استاسو دا پارا دا اللہ طرف نا دسو شی که اللہ تاسو لسدر کئی یا استاسو نساخ لی نسوکشتے چی اگر آشی ہو ادری گی چنا حائل واقع شی رکاوٹ جوڑ کی نشی جوڑو لی اس سوک نشی جوڑو لی نو دا اللہ رحمت دا چانا منی کولی شی نو دا اللہ چا قہر و غضب دا چانا دفع کولی شی تا دوار صفتو نو دا اللہ دی سوک دے چی مالک بشی و اختیار من بشی استاسو اللہ طرف ناشین دزارا این اراد بکم ذرن کچر اللہ ارادو کی استاسو بحق کی دا نقصان پر ایک اور کے بھائے چتا سو خپل مالونا خپل اہل و عیال مخی تکو کنا چی مونگ ذکر لانڑو چې د دې بچاو په مونږ لازم خپل مال او خپل اهل الله یې کدلته دل تل کوم نو خلاص به کې وس دلته په مدینه کې په دې کور کې کړه دا مال تبا کما او دا اهل دل تبا کما نو مانه به سو خلاص کې بیا چې ته دومره خو خيار شو چې د مال او د جان حفاظت کوما دا حفاظت ستا په اختیار کې دی وایا څوک به زموار شي او واکدار شي ستاسو د الله طرفنا شي ان د څه شي د نفع او د نقصان که اراده وکړي تاسو باندې د ضرر تاسو باندې دلته مصیبتونه راولي غمونه راولي مرګونه راولي څوک شته چې خلاص هم کی او اراده بكم نفعا او کتلی وی تاسو مدینه تا مکی معظمی تا او سنگی صحابو تخده دمرا لوی اجر و مرتبه ورکلا اتاسو امتلی وی انداستان تا اچه آغسته شو تا خیر و برکت که اللہ تاسو لدرکوله استاسو نا چه آغسته شو دا دواره دا اللہ پی اختیار کی اللہ خپل دو صفتو نا ذکر کی چه مالک دا نفع و دا نقصان زیمه دا عقیده زکه منافق نه زکړی ښا دا عقیده دا نه ده چې خیر او شر د الله په لاس کې ده دا زکه ته نه داسې کارونه کیږي ښا او دا هر زمانه کې دا نه چې واز یې هغه وخت کې اوسم چې داسې کنه چې اوسنۍ معلومی خلکو څخه چیرې دا ډیر سخت منافق دی ښا ته ګوره پرونی داسې خبره کړو نن داسې کار وکړو مونږ ته مخامخ په جرګه کې او په مشوره کې داسې وي او بیا چې لرنو یاره دا ډېر سخت وای دا منافق نه عقیده سمنه دا ټول د عقیدې نقصان دی دا چې عقیده کمزوري نو دا کارونه دا چا نه کیږي ښا موحد سړی نه بچره غلط کار منافقت او د رسوای کار نه کی. ځکه د قران دا اصول دي چې کله یو بنده کی غلطی بیان کی نور پسې زر مسله بیان کړي دا کمزوري ده ته د دې زینا ده مرز معلوم کی ټیسټونه ولاو کی غراو خيجي چې څه غلطي پکې او څه نقصان یې غراو خيجي دا الله ټیسټونه وکړي لها بلکان الله بما تعملون خبيرا بلکې الله تاسو په ټولو عملونو باندې خبردار دي سل ځان پټاوې او پجبې او سوای په زړه کې امبل سی ولې الله تاسو د زړونو نه خبر چې دې کله راتل مکه ته نه چې تاسو مره خوشاله دي او تاسو کومې خبرې کولې عذاب وی چې ګوراجي به خلق دي دل تور پسې رالو مدینی تور پسې رالو په احد کې حضور خلق ته نه قتل کو دلته دې ځان بچنه کو په خپل کور کې نو سلاړو التا مکی ته لاړو ورپسې دا وی دې عقل له وبس وی دا خپل جون باندې به تنگ شي وینو دا خبره به کولې بلکه الله استاد په ټول عملونو باندې خبردار دي بل ظننتم تاس بل رد دي تاسو یې چې شغلتنا او فاستغفر لنا ولې تاسو معلوم نه ما ته چې تاسو سمره خوشاله دي او سمره غلط ګمانونه هم کول په الله باندې دا خو د الله حکم پیغمبر ته که خوب او کار سو هوه وکنه چې تلال شي عمره وکه اته سو وی چې زلالو اوس به واپس ناراضي بل ظننتم بلکې تاسو ګمان کړو الین قلب الرسول چې هیچره به واپس را نشي دا پیغمبر د مکینه والمؤمنون او صحابه کرام الى اهلیهم ابدا دی خپلو کورونو تا همیشا زکورونه منتپاتی شو عرصی منتپاتی شوی خواه سیو خوش حالی خو نو کنه خواه الى اهلیهم ابدا نور اکثر دینو که اهلیهم دارد دلتا اهلیهم ذکر آگلو چه غیوی اهلونا اغیمال تولا زور ور کرده و کنو اهلو نه نوی اهلو نه وی واوی راوستو نردی مشر ده کنو خواه پتکی والی ده اهلو نه نزلت اللہ رب العزت اهلیهم اوی خواه دغیب مقابل لکی چی دی اهل تس ضرورت تسلی چی دی سلی نه پی دی آخرت اغا اهل پاتیش اخرت خوشاله او مزي او درجي او مرتبه پاتش دا اهل بسکه نو تاسو وی چې واپس بنشي په لو کورونو ته هميشه تاسو یې دا وینه تاسو کړی چې تاسو کورونه کم ځای کې مؤمنان خو د دنیا دی ته کورونه نه وي کورونه خو دیلته کې دی جنت کې دی دا کورونه خو تر یو وخت یې بیا باندې کله به یې کله یو ځای کله بل ځای دا کرایدار هغه قهر دی ښا بی اختیار ګرځي را ګرځي ناغي کله دې تخپل کور خپل کورونه ویلې دا او تاسو ته نه اهلونه جوړ کړو چې زمونږ اهل دې زمونږ مالونه دي هغه کله دې تخپل کورونه ویلې مومنانو د حق پرستو خو هغه کور دی چې کوم ځای پکې د دین کار کی کوم ځای پکې د الله عبادت کولې شیخ په حوصله او په سکون دغه د کور دی کار هر څنګه کوبه پکې وې کنه وی کې بجلی پکې وا کنه وا کې ګیس پکې وو کنه او چې د الله نوم پکې وو دا کور دی دا ته کور وې نشي او کار څه پکې هر شی پکی وجد الله نوم پکی نه نا کور دے کا قبر دے وزینا ذالک فی قلوبکم او دا خبر اړه خسته شی و استاد په زړونو کې دې سره ډیر مینا محبت پیدا شویو زینا ولی کم بنده ته چې او خبره خسته شي نو بیا دل نه نوځي کنه هغه بیا نور خبري شي بس حق یا دی حق یا دی او چې خلوب یې ارتکی نو اعز ذکر نعمان لنا ان ذکره بس حق خبره یا خبره دا د زړه محبت چی کنه زینا ذالک فی قلوبهم خسته کړي شوی دی خسته کړي شوی او دا خبره استاد په زړونو کې اوس مجهوله ذکر کړي دا ځکه فاعل نه دی معلوم مزین چې دا چاته خسته کړي وایرا هو کله کله قران نسبت دا کوي چې وزینا لهم الشیطانو دغه دی فاعل دغه دی کنه شیطانو ته دا خسته کړي چې بیا به ناراضي مد اخری مزل لے او دے اخری سفر دے شاید یہ تیری زندگی کا دا شیطان خبر دی خواہ دا غیب و نخو اللہ خبر دے شاید ما اتپکی نشتا دا غیب و نخو اللہ خبر دے خواہ دا سکی خلقو تا کنا خواہ غلط کارو تا خیستا کی دا کپر و شرک کارو خلقو تا نہیں خیستا کرے چی دی که دیر برکت تے او دا دی سوال خدای کتا نور دیو خیر دے تستلے کی گا ما بیا بیا زاخر بے قبول کیو کنا خدای تے نجوڑ کرے دے کنا نو کل تزیین نسبت شیطان تکی آخو دے خام خواد دید پارا او کل نسبت اللہ زان تکی چو زینا لهم اعمالهم زینا لهم ماو تخیستکلیو نو دا بے امتحان دے اللہ طرف نے امتحان دے پہ اصلی بان چې غلط کار وته خیسته کی هغه منزین له وسو عمله فرعا وحسنا نو ډیر خیسته کوي شی او دا کار ستاسو په ځلونو کې وزنن تم زنسو او تاسو ګمانونه کړیو ګمانونه ډیر بد او ډیر غلط تم په لا بد ګمان دی چې نشي بچ کولې لاړه د بلا خلیلا ګوره زورو اللہ باندی اعتماد نو دا مطلبو کنن اعتمادی که وخو دا پیغمبر و دا مومنانو پا حقی نو ویلیو چه اللہ چری دا امداد نکی دا دی مومنانو امداد نکی دا ردی کارو ندیوی چه خلق زان سر طول پازاب کرده کلی یو پلس غلوا کلی بل پلس غلوا اللہ اداس خلقو امداد کیوی چغې دنیا کې په شرونو پسې په ساتونو پسې ګر بل کار نشته خو جنگونه دي توري دي نه دي ما غلط ګمانو دي ښا چې دا کار صحیح نه دی کنه ګمان کړو تاسو بد ګمان په الله باندې هم او په دې پیغمبر باندې هم او په مؤمنانو باندې هم او کنتم قومًا بورًا او تاسو د الله په علم کې یو قوم برباد برباد وے زن تسوچ نکوئے تبا و برباد یہ او پا اللہ باندے پیغمبر دا سے بد گمانو نکوئے قوم امبور حلاک شوی ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فَإِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا خبر عام کوي الله رب العزت چې واځي دغه منافقانو پور نه ده دا نور تر قیامت پورې ډیر خلق را روان دي خان خو لیکن غلطی څه ده کمزوري څه ده هغه د عقیدې ده ځکه قران سور په عقیده لګي بس د قران لومبه سبق لومبه تعلیم دا د جفالم انه لا اله الا الله ځان پوکه په دې باندې چری با رسوان نشی چری با ملامت نشی چری با کمزور نشی عقیده صحیح که ولی دا خلق چې تباکی دا ولی ومن لم یؤمن باللہ ورسولی اغا سوک ار سوک چی چی یقین نکی پا اللہ باندے اللہ واحد لا شریک نگنی اللہ خالق و مالک و قادر و حاضر و ناظر نگنی اللہ خوب دا غصی مان روڑی کن چی دا سچی کی گی نو اللہ کوئی دا سچی گوری طول اللہ تا معلوم دا غد علم نیو شیع بار ندے دا ایمان با اللہ روڑی او یقین نکی دا اللہ با پیغمبر باندے چی دا حق دے دا معصوم دے ادے چی سکی نو آغا خکی ہر کار کے دو خیر او برکت تے ہر کار کے اچھ دا قیدے نہیں اللہ ہی مونگ تیار کرے دا گی کافران دا پارا جہنم بل شوے دیر پخوا بل شوے صحیر انا چی رستو بے بلی چرتا نا آغا جہنم چیغا دیر سوزون کے دے او دیر لمبو آلا دے اخر کې د منافقانو حال وته وی ګوره تاسو په دې ځان خلاصوي چې زه پیغمبر تبسو منسوبه سو ايش مشوره سو دغه ورکو نو بس معافي برا تاو کی بس خپل ځان صفائی بو تاو کو د جبي چالاکی ډیر وا الله رب له زودی دا تاسو اختیار دی چې زنه کوم چاته معافي اوسوک به وکي جزو ده چه عوضر نه قبلون سوک بے قبول کی تا دمرا نی خبر جزمو کو اسمانونو کے اپدی عالم کے اپدی کائناتو کے اختیار ده چا چلی تا خواول عقیده نده سزدکڑی کنده اسلامو تا خو دمرا سان عقیده ده دمرا معقول خبر ده خو منافق زده نکلها مشرک زده نسکلها مده بے عقل شکنه خب دا خو ډیره معقوله خبره ده ډیره موزونه خبره ده عقیده د اسلام ښه خو چې اوس چا سره علم نه یې زده کړی نه نو هغه سره یې قدر هم نشته اصل شیخو علم دی که نه ښه جاهلان نه خو یې غر یریږي نو آخر کې بیا الله رب العزت توحید ذکر کئی وللہ ملک السماوات والارض دا خاص دا اللہ بادشاہی و دا اللہ اختیاراتی اسمانون و ازمکو کی ملک سمانا تصرف اختیار دا یغفر لمن یشاو بخنکی غا چاہتا چیو غواری ویعذبو من یشاو سزاور کی غا چاہتا چیو غواری دا اختیارات الله ځان سره ساتلی دي دا چې په عمل ندي دا چې په منسوبه ندي دا چې په عذرونو ندي چې موږ عذر پېښ کو نظام موږ پاک شو الله وی اختیارات زما دي که تاسو پیغمبر ته وای او استاد لپاره سوال وکي نو چې زین قبلم تاسو مو اختیارات بندیانو لور کړی کنه اللہ رب العزت وی چیزا خو غلط دا ما ویلیو رست سور توبہ کی راغلیو چی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن بخنو غوالا والا کنو غوالا استا اختیار خو کتو او یاد لو غوالا زوتا بخنو نکو من اختیارات چا سر دی لله ملک السماوات والارض بہنہ کیا چاہتا چخو خیشی خپل بندیان مومنان مخلصان او خپل پیغمبر او عذاب ور کیا چاہتا چخو غواری مشرکان و منافقان بدگمانی کون کی پا اللہ و پا پیغمبر وکان اللہ غفور الرحیم او یقنان اللہ بخشش کون کدے مہربان دا ذکر شو شغلت نایو یره مشغولون تاسو لاله نور شون اړیر خپایون دویم یقولون بیل سنتیم حالی سبی قلوبیم دریم بل زننتم اللین قلب الرسولو سلورم وزین ذالک فی قلوبکم پینزم وزننتم زننسا شپگم وکنتم قوما بورا وم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا او تم برست دغی چې سیقول المخلفون دا په دې باب کې اته عیوب د دې خاص منافقانو ذکر کړل.